पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारे जाताय तूतवे त्रिकृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई क्या सुना है बोलो नारायण नारायण नारायण आदमी ठीक रह चाहे तो काम तो सर चलता है तकलीफ होती है वो तकलीफ झूठ खबर करने वालों को भी होती है। ये लोग समझते हैं कि हम झूठ खबर नहीं करते हैं इस बात हमें तकलीफ होती है तो तकलीफ से झूठ कपट वाले बचते नहीं है ख्याल नहीं करते आप ध्यान नहीं देते झूठ कपट से पैसे पैदा हो जाए तो हो जाते हैं परंतु दुख नहीं मिटता है मन के प्रतिकूल परिस्थिति आती ही रहती है सबके आवेगी धनी के भी गरीब के भी साधु के भी गृह के भी सब आवेगी मनुष्य अपनी नीति में धर्म में ठीक कायम रहे तो उसे शांति रहती है ज्यादा पैसा कमाए झूठ कपट करे उसे अशांति ज्यादा रहती है न्याय से काम करता है उसे शांति रहती है ऐसी बात तो है और तकलीफ से मारती भाई अपनी अगर इच्छा न रखे ठीक तरह से काम करे तो काम ठीक चलेगा कायरता के कारण से इच्छा कर देते हैं, इच्छा करने से कोई लाभ होता हो ऐसी बात नहीं है। भगवान के काम में ऐसी बात है कि सबके लाभ होता है, शांति रखे मन में, कामना नहीं करे। और भगवान के ऊपर भरोसा तो अशांति नहीं रहती उसके, पैदा तो कम रहती है ऐसा दिख रहा है, पर दिखने पर भी घटा नहीं रहता। परमात्मा की कृपा से काम ठीक हो जाता है। तो भाई भगवान पर विश्वास रखो, परमात्मा पर भरोसा रखो। वो कैसे देंगे उसका पता नहीं है, पर किसी तरह से वो देते हैं। सबका काम चलता है, झूठ कपट बेईमानी करते हैं उनका भी चलता है, और सच्चाई से काम चलता है उनका भी चलता है। झूठ कपट करने से पैसा पैदा अधिक होता हुआ दिखता जरूर है, परंतु अशांति ज्यादा देर रहती है। न्याय और ठीक धर्म से काम करता है तो उसे तंगी रहती है, तो हृदय में एक शांति रहती है। वो शांति झूठ कपट करने वाले यमन में नहीं रहती, उसको रुक पाना ही पड़ता है। इस वास्ते हिम्मत हो तो न्यायुक्त काम करो, अन्याय मत करो। जिसको आप समझते हो ये अन्याय है उसको मत करो। आपके जानने में नहीं हो तो कोई बात नहीं है, पर जानते हो, मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, क्यों चाहत कुछ रात, कर दीप कुएं पड़े। हाथ में दीपक देख करके फिर कुएं में पड़े तो उस कुछ कैसे होगी। जान करके कुएं में पड़ेगा तो दुख बना ही पड़ेगा भाई। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, जान बूझ और मत करो, धैर्य रखो। त्याज्यं न धैर्यं विदुरे विदैवे दैवासमा सम, एक श्लोक आता है ऐसा, त्याज्यं न धैर्यं विदुरे विदैवे, देव विपरीत हो तो भी धैर्य त्यागने से संयंत्र को वांछित तत्व में वो, जैसे जहाज चलाने वाला देखता है जहाज फूट गई जिसे पानी भर रहा है तो भी वो चलाता है तो किसी तरह पार पहुंच जाता है। धैर्य विपरीत हो तो भी धैर्य मत छोड़ो, धीरता रखो। भगवान कृपा करते हैं, सब पर करते हैं। धैर्य रख कर भगवान का भरोसा रखता है उसको शांति रहती है, ऐसी बात है। इस वास्ते भगवान की कृपा पर भरोसा रख करके सच्चाई के साथ काम करो। दिखता ऐसा है कि आज झूठ कबर करता है उसे अधिक बदा होती है। गोविंद भवन में शेठ जी ने व्याख्यान देकर कहा था कि तुम्हारी दुकान पर बैठ करके मैं काम करके आपको बता सकता हूँ, इस ढंग से आप काम करो तो रोजगारी पैदा में तो आपकी कमी दिख सकती है, परंतु 12 महीना में टोटल मिलाकर देखो तो आपको नुकसान नहीं होगा। और उसने एक बहुत विशेष बात कही थी, मेरे कहने के अनुसार से आप न्यायुक्त काम करो, आपके जितना घटा रहेगा वो मैं दूंगा। 12 महीनों में जितनी पैदा होती है उस पैदा में कम होगी तो मैं दूंगा। विचित्र बात ये थी, मगर झूठ कपट नहीं करने से घटा रहेगा तो घटा मैं दूंगा। अब मैं कैसे कह सकता हूँ, शेर जी कह सकते हैं मैं से जो घटा देगी तो मैं दूंगा, ये तो हिम्मत नहीं हरा जाएगी। ये तो हिम्मत है उसी हो सकती है, दे सकता है उसी हो सकती है, नहीं दे सकता उसे कैसे होगा। हम तो ये कहते हैं कि ऐसा झूठ कवट मत करो, न्याय से काम करो तो आपके नुकसान नहीं होगा। नुकसान हो जाए किसी वर्ष में हो भी जाए, मन सदा सदा ठीक तरह चलता है तो किसने काम चलता है वो भगवान जाने, पर तो काम चलता है। कायरता के बसी हो तो अगर कामना कर देते हैं तो कामना करने से बढ़िया चीज नहीं होती। कई तब ऐसा दिखता है कामना करने से भगवान की कृपा से कुछ होता है, पर कामना क्यों करें? देखो मनुष्य जन्म दिया है, जिस पर परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है तो उस मनुष्य जन्म में पाप करने से काम चलेगा ये कायदा नहीं है। जिसे जन्म दिया है वो पालन करेगा, कष्ट से प्राप्त करेगा, सुख से दुख से ये हो सकता है, परंतु पालन उसको करना पड़ेगा ही। तो हम पाप क्यों करें, कामना क्यों करें? निष्काम भाव से काम करते रहे, कष्ट आते हो भोगते रहो। ये आप विचार करो कि झूठ कपट करते उनके कष्ट नहीं आता क्या? रामायण में आया है कि पाप करत निशिवास रजाही, नहीं कटिपट नहीं पेट आगाही। रात और दिन झूठ कपट बेईमानी करते हैं, परंतु भरपेट अन्न नहीं मिलता और लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं मिलता, नहीं कटिपट सुंदर सुखाई नहीं दूर गई। कटिपट का मतलब होता है लज्जा निवारण के कपड़ा, वो भी पूरा ठीक नहीं होता है। तो पाप करने से धन हो जाएगा ये बात नहीं है। चारों आदमी देखने में आते हैं, पाप करते हैं धनी आदमी, अब पाप करते हैं गरीब आदमी, वो पाप नहीं करते हैं धनी आदमी, और पाप नहीं करते हैं गरीब आदमी, चारों आदमी देखने में आते हैं। इससे सिद्ध ये होता है कि भाई होना जितना होगा, पाप करने से ज्यादा ही पैदा हो तो पाप करने वाले धनवान ही होने चाहिए, गरीब नहीं होने चाहिए, और पाप नहीं करते वे गरीबी होना चाहिए धनवान नहीं होना चाहिए। पर चालू बातें देखने में आती है। विशेष लक्ष्य होता है मनुष्य का जो पाप नहीं करता उस पर, ये देखो पाप नहीं करते दुख पा रहे हैं, परंतु पाप करने वाले दुख नहीं पाते हैं ये नहीं बता सकते आप। खूब विचार करो, जगह ये बात पूछ लेना, ये बात आपके मन में हो तो पूछ लेना। मन में ऐसी आती है ये काम पाप करते हैं तो सुख पाते हैं, ये पाप नहीं करते हैं इस बात दुख पा रहे हैं, ऐसे दिख जाएगा आपको। परंतु चारों बातें दिखेगी, ये केवल ये नहीं दिखेगा। तो ये आदमी को ठीक धैर्य पूर्वक परमात्मा की प्रसन्नता के सामने देखते हुए झूठ कपट बेईमानी न करे, कामना भी न करे, शांति से काम चलावे तो काम चलता ठीक। ये एकदम बात सच्ची है। खर्चा ज्यादा न करना ये हाथ की बात है, परंतु धनवान मानते धन ज्यादा है खर्चा कुल पे ज्यादा करते हैं। एक बात याद आ गई, बुरा नहीं माने भाई कोई, मैं बुराई की दृष्टि से नहीं कहता हूँ, परंतु बात तो ऐसी है ही। ब्याह में लाखों रुपए लगा दिए, ये तो 40 लाख होते गए थे भाई, 15 लाख रुपए लगाए ब्याह में, ये 1500 दिए, 1500 रुपए। ये क्या है? झूठ कपट से जो धन कमाया जाता है वो अच्छे काम में खर्च होता नहीं। मगर लाख रुपया बेटी गई क्या ब्याह में खर्च कर दिया, गायों का काम किया तो 1500 दे दिया, ये क्या है? भगवान के काम में, धन पुण्य काम में रुचि नहीं होती। क्यों नहीं होती रुचि? ये पाप पैसा, पैसा पाप से पैदा किया है, इस वास्ते पाप का पैसा अच्छे काम में नहीं लगता। एक बीकानेर में भक्तों की धर्मशाला है, उसके पास एक कुआ है, वो मोदियों को बनाया हुआ है, कुआ बनाया हुआ पड़ा है, पानी काम आता ही नहीं उसका। जा मोदी आड़े में गए, एक आदमी में कहा था, मैंने देखा हुआ, कोई काम नहीं आता बिल्कुल, कुआ पड़ा पर पानी काम काम नहीं आता। इसी गई तो पापी वो धन पर ले जाए, कीड़ी संचय तीतर खाए, कीड़ी संचय करती है तीतर खाते है मुफ्त में। ऐसे माध्या भाई खाएगा तुम्हारे काम नहीं आएगा, अच्छे काम में आप लगा सो ऐसी बुद्धि आपकी पैदा नहीं होगी। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, मेरे मन में आएगी वो बात कहता हूँ भाई, और आप लोग जाने, आप काम करते हैं वे जाने ज्यादा, सिद्धांत रूप से मैं एक बात कहता हूँ, काम न्यायुक्त काम करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, सच्चाई के साथ में दिल खोल करके भगवान को याद करके और सच्चाई से काम करो, निर्दिष्ट करो, आपने दुख नहीं होगा, घाटा रहने पर भी हृदय में संकट नहीं होगा। भगवान पर विश्वास रखो, परमात्मा पर रखो विश्वास, तंगी होगती है तंगी भोग लो। अपने धर्म के पालन करने से कष्ट होता है वो तपस्या होती है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात्सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म के पालन करने में मृत्यु हो जाए तो भी कल्याण होगा, और दूसरे धर्म का त्याग करके काम करने में पैसा भी पैदा हो जाए तो गति दुर्गति होगी। सज्जनो एक बार ध्यान देकर आप सुनो, मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो सही, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसे जी मिला है। तो इस शरीर को प्राप्त करके पाप नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, न्यायुक्त चलाओ, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, निर्वाह होगा, इसमें संदेह नहीं है। रोटी कपट बेईमानी करो तो वो पाप लगेगा, मनुष्य जन्म है वो निरर्थक जाएगा, मानव जन्म सफल नहीं होगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से बड़े प्रेम से कहना है कि आप पाप मत करो, अन्याय मत करो, न्याय युक्त अपना काम चलाओ, भगवान की कृपा से काम चलेगा, चलता है बहुतों का ठीक चलता है। तो हृदय शुद्ध करके और ठीक काम करो, विश्वास रखो, विश्वास प्रतिपन्ना नाम ये थी विश्वास घात का तेज नरा नरक यानती यावत चंद्र दिवा करू। विश्वास कर, विश्वास करने वालों के साथ में विश्वास घात करके काम खराब करते हैं, ते नरा नरक यानती वे नरकों में जाते हैं। आजकल साझा करके शेर संग्रह करके और कमाते हैं और धोखा दे करके पैसा लूट लेते हैं। ऐसे काम करने वाले यावत चंद्र दिवाकर, जब तक चंद्रमा और दिवाकर सूर्य रहेगा तब तक नरकों में रहेगा। विश्वास प्रतिपन्ना नाम ये थे विश्वास घात का ते नरा नरक जानते यावत चंद्र दिवा करो। ये बात है तो कभी विश्वासघात मत करो, किसी को धोखा मत दो, किसी को छल मत करो, जबर कपट मत करो, दूसरे को दुखाओ मत। अपने तरफ से आप शुद्ध विचार करता रहो, आपका निर्मल जीवन होगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव जन्म मिला है, ये पाप करने के लिए मिला नहीं है। दूसरी जितनी जोड़ियां है वे भोग जोड़ी है, और इसमें भोग जोड़ी मानेगा इसको और पारमार्थिक उन्नति नहीं करेगा, उसको भूमि नहीं मिलेगी, उसको मधु जन्म नहीं मिलेगा। और सत्संग करके वन ध्यान करके अपना उद्धार चाहता है, उसकी कमी रह जाएगी तो उसको पीछे मधु जन्म मिलेगा। अभी यहाँ पर कोई कर्जदार हो और वो कर्जा चुकाना चाहता है, हृदय में अच्छी भावना है, तो घाटा लगने पर भी उसके मन में रहती है कि मैं चुका दूं सबका, मैं कर्जा रखना नहीं चाहता, तो कुछ दिन कपट भोग सकता है दुख, परंतु उसका काम ठीक होगा। ऐसे मैंने आदमियों को सुना है, अपने संसार में काम करने वाले जिसका काम बड़ा नीचा हो गया, ठप हो गया, घाटा लग गया, पैसा दे नहीं सके, तो पीछे उनके मन में विचार रहा तो उनके भी धन हो गया, और उन्होंने जाकर प्रार्थना करी कि भाई ब्याज तो मैं चुका सकता नहीं, मैं आपका सगे दाम है जितना मैं सब रहना चाहता हूँ, तो उसे दाम चुका दिया। एक घर में चोर आए, बीती घटना बताता हूँ, उस माई की कही हुई, बड़ी अच्छी उत्तम माता जी, अच्छा उनकी बात कहता हूँ। तो चोर आए तो उन्हें चाबी फेंक दी, ये चाबियां है वो तिजोरी है, वह में धन है जो ले जाओ, बस हमारे स्त्रियों की तरफ हाथ मत करना, कोई ये मत मत करना, धन ले जाओ। धन ले गए। कुछ वर्षों के बाद में उसे सवाया हो गया, मनुष्य ऐसा हिम्मत नहीं रखता है, अगर ध्यान रखे हिम्मत रखे तो दुख नहीं होता है, घाटा लग सकता है, पर घाटे में भी तपस्या होती है, तपस्या में कष्ट पाना पड़ता है भाई, भूख प्यास सहनी पड़ती है, शीत घाम सहना पड़ता है, घाटा सहना पड़ता है। मन की तपस्या तो लिखी एक बात, मैंने प्रसाद सो में तो मोल मात्र नहीं, भाव संशुद्धि तब मन समझते, मन तब लेगा शरीर से बाणी का, बाणी से ऊंचा मन का, उसे मन की तपस्या में निकालेगा, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है, ऐसी मौज की बात है, कष्ट नहीं भोगना पड़ता। नियत अपनी ठीक है, नियत सच्ची होती है, उसे लाभ होता है, नुकसान हो तो भी उसमें बहता नहीं, वो उसे बड़ी शांति रहती है। झूठ कपट बेईमानी करके पैसा पैदा भी कर लेगा, शांति नहीं रहेगी, मन में हृदय में हलचल होगी, शांति नहीं मिलेगी। इस वास्ते भाइयों बहनों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से चल पड़ो, उसे फायदा होता है, नुकसान नहीं होगा। गीता चली तो गीता में विचार करते हैं तो मेरे को नई नई बातें मिलती है, पहले टीका लिखी है, बाद में फिर वैशिष्ट लिखा है, उसे बाद में भी बातें पैदा होती है। उसमें एक बात आपको बताऊं, बड़ी दामी बात, बड़ी श्रेष्ठ बात है, हम जो शरीरधारी बैठे हैं ना, भाई और बहन, मनुष्य शरीर धारण किए बैठे हैं, ये दो विभाग है, इसमें एक जन्म विभाग प्रकृति का अंश है, एक विभाग परमात्मा का अंश है। परमात्मा और प्रकृति दोनों है, दोनों से ये पैदा हुआ। परमात्मा की तरफ से तो केवल परमात्मा से पैदा हुआ है, उसमें जड़ता नहीं है, परंतु शरीरधारी जितने हैं उनमें दो अंश है, प्रकृति का अंश भी है परमात्मा का अंश भी है। दोनों के बीच में दोनों शरीर धारण करने पर, दोनों शरीर होने पर दो विभाग है एक एक शरीर में, एक जड़ विभाग है एक चेतन विभाग है। चेतन विभाग को लेकर के सांख्य योग है, जड़ विभाग को लेकर कर्म योग है। तो सांख्य योग है अशोचान न सोच तुम, यहाँ से 20 श्लोकों में देह नित्य मध्यम देह भारत, यहाँ तक 20 श्लोकों में सांख्य योग है। उसके बाद में कर्मों का विवेचन है, कर्मों का विवेचन लेकर फिर कर्म योग का विवेचन है, 38वें श्लोक 37वें तक कर्मों का विवेचन, 38 समता का विवेचन, फिर समता का वर्णन है, सांख्य योग का वर्णन है। तो शरीर की प्रधानता से कर्मयोग है और जीवात्मा की प्रधानता से सांख्य योग है। दो चीज है, एक चेतन और एक जड़। तो चेतन के विभाग ही भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, जड़ का विभाग भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, अपने कल्याण के लिए है दोनों ही। उस दोनों को भी सांख्य योग और कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग नाम है शरीर के द्वारा उपचार करना, शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है उसमें कामना न रख कर किया जाए काम, और ठीक से किया जाए तो बड़ा आनंद रहता है। विशेष बात क्या है, एक तो ये बताइए कि ये शरीर का विभाग है वो आत्मा का विभाग है, एक तो ये विशेष बात है। एक बात ऐसी है कि काम प्रकृति के द्वारा प्रकृति का कार्य किया जाए, उसमें कामना करने की अपनी इच्छा होती है, कामना का हक ही नहीं है, कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम होता है। परंतु विचार किया जाए तो भाई पारमार्थिक बात में अपनी उन्नति करनी है, ऐसा सिद्धांत है, तो उसमें हम काम करते हैं संसार का, तो संसार की शक्ति लगाते हैं हम कौन पारमार्थिक शक्ति थोड़ी लगाते हैं। शरीर का विभाग है वो कर्मयोग के लिए है, तो कर्मयोग से कर्मयोग की बात करते हैं, उसमें कामना करने का हमारे को क्या अधिकार। जब संसार की चीजों से ही काम करते हैं, संसार का ही काम करते हैं, उसमें कामना करने का हमारा अधिकार क्या है। और परमात्मा के अंश से ही परमात्मा का भजन करते हैं, तो भजन परमात्मा का ही करते हैं, तो उसमें भी कामना करने का अधिकार क्या है। संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दी, और परमात्मा की चीज परमात्मा में लगा दी, और जिनकी चीज है उनको लगा दी, फिर कामना करने का हमारा अधिकार क्या है। तो इस प्रकार से कामना छूटने में बड़ी सुगमता होती है, नहीं तो कामना का त्याग बड़ा कठिन है। हरे कामना कामना त्याग मत करो, अरे कामना का त्याग करे, संसार की चीज है संसार की सेवा में लगा रहे हैं, तो उसे लगा रहे तो उसमें कामना करने का हक ही नहीं है हमारा। हम संसार की चीज हो तो संसार में लगा रहे हैं, कहना आत्मा को लगा रहे हैं, आत्मा को परमात्मा में लगा रहे हैं, तो परमात्मा की चीज परमात्मा में लगा रहे हैं, तो उसमें अपनी कामना करने का हक नहीं है, अधिकार ही नहीं है। ये बात एक अच्छी मिली, जैसे ठीक शांत मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। परमात्मा की चीज है परमात्मा का अर्पण करते हैं तो कामना क्यों करें, संसार की चीज है संसार की चीज से संसार का काम करते हैं, इसमें कामना हम क्यों करें। तो कामना रहे तो होना बड़ा शुभ है, ठीक तरह बात को समझे। एक बात याद आ गई, एक आदमी को पकड़ा देते हैं चोरी की है तुम्हारे दंड देंगे, तो उसने कहा ठीक है दंड दीजिए। तो मैंने क्या कहे, लोहा तपा करके उसने अपने चिमटे में पकड़ करके हाथ से ले ले, उसने अपना एक तबला तबला होता है, ये बजाना तबला नहीं, तष्टा होता है, तष्टा वो तबला कहते हैं, तष्टा होता है, थाली की तरह काट के बैठेगा, तबला मार दिया किसी ने हाथ में ले, तुम तो हाथ, तुम हाथ ले, तेरे चोरी की नहीं है ना, तो तू हाथ में ले, हाथ में ले रहा हूँ, तुम चेपी में तबले में ले ले हूं। दोनों बात सच्ची है, तू हाथ में ले, तू हाथ में ले, तू तो सौकार है, तू चिमटे में ले, तबले में ले ले, लेते हैं। तो भाई आप तो सौकार हो, आप तो ठीक से करो, क्यों करने करते हो, तो इससे सिद्ध क्या हुआ, कामना हम क्यों करें, तुम्हारी चीज तुम्हारी सेवा में लगा रहे हैं, कामना करने का हमारा अधिकार क्या, और अपने आप को भगवान में लगाने, भगवान से भी कामना करने का अधिकार क्या, क्यों भगवान की चीज ही भगवान में लगाते हैं, संसार की चीज ही संसार में लगाते हैं, तुम हाथ से हाथ समुदे ले ही और तुम हाथ से तो हाथ से ले लो, तुम तेरा चिपटे तो तसले ले लो, मैं तू तो आसन दे दे कम से कम, तो भाई भगवान की चीज है, भगवान की शरण में लगा देते हैं, भगवान से प्रेम होगा, इनसे बढ़कर कोई चीज है नहीं, फिर कामना किस बात की, ऐसे संसार की वस्तु है उसके द्वारा संसार की सेवा करते हैं, तो कामना करने का हमारा अधिकार क्या है, तो है ही संसार की, हमारे पास चीज पड़ी है, उस चीज से संसार की सेवा करते हैं, तो महाराज आपकी चीज है, आपकी सेवा की बता दी, अब कामना क्या करे, चाहना क्या करे, तो चाहना बड़ी सूरत सूट जाती है, क्योंकि हमारे घर की चीज क्या है, जन्म लिया था तो माँ को पूछ लेना, धागा भी नहीं था साथ में, कुछ था नहीं, नंग चूहे गिरे छोटे से, कोई कपड़ा लता कोई चीज साथ में नहीं थी, नंगे आए और जाएंगे तो कफन दे देंगे, पर चलेंगे नंगे ही, तो आए थे साथ में, लाए नहीं जाए तो जाएंगे नहीं, तो याद पड़ी हुई चीज को ले ली तो उसमें वो लगा दी, तो नया काम क्या किया, यहाँ की मेरे यहाँ लगा दी, साथ में हमारे साथ में ले ली, यहाँ की चीज से यहाँ की सेवा कर दी, तो कामना किस बात की, आपके घर से क्या कर दिया, जन्म ये साथ में थी नहीं, तो यहाँ की मिली हुई ना चीजें, यहाँ की चीजें मिली हुई, यहाँ की सेवा में लगा दी, कामना किस बात की बताओ, यहाँ की तो है, बांकुड़ा जिला में काल पड़ गया था, तो लोग मरने लग गए थे, तो सौ सवा सौ जगह सेठ जी ने कीर्तन खोल दिए कि भाई दो घंटा कीर्तन कर जाओ और चावल ले जाओ, कोई आ जाओ भाई आओ बयान आ जाओ कीर्तन करो चावल ले जाओ, चावल लेना शुरू किया, तो सेठ जी स्वयं गए से जेल जाती वही निकाली उन्हीं बात कहता हूँ, वे देखने के लिए गए सबको संभालने के लिए, घर की मोटर नहीं थी, मामा जी की मोटर थी नारी की, उसमें गए तो रात्रि में इकट्ठे हुए तो बंगाली सब मिलकर कहने लगे आपने बड़ी कृपा की, जो जिला दिया जिले को जिला दिया, सौ सवा सौ जगह है, चावल ले जाओ कीर्तन कर जाओ चावल ले जाओ, और कोई दाम देने की जरूरत नहीं, आपने बड़ी कृपा की, तो शेर जी ने उत्तर दिया, शेर जी बंगाली में भी व्याख्यान देते थे मैंने सुना है, तो वे बंगाली में बोल कर दिया उत्तर कि आपके यहाँ आकर के हमने जो धन कमाया वो धन भी पूरा खर्च किया है नहीं, आप कहते हो महिमा कहते हो किस बात की, यहाँ का कमाया दुनिया का सुधार पूरा करते हैं तब तो आपकी चीज ही आपको दी, हमने हमारा क्या दिया, हम अगर मारवाड़ से लावे और यहाँ पर खर्च करें तो कह सकते हो आपने उपकार किया, बड़ी कृपा करी, यहाँ का धन भी पूरा खर्च किया है नहीं, तो खुद आपका ही धन है, आपकी चीज है, हमें कोई हमारी से करके कुछ लगाई नहीं, वो भी पूरा खर्च किया नहीं। उसके विषय में हरि कृष्ण जी से पूछा कि कितना विचार किया है खर्च करना, कितना विचार किया है कि जब तक ये लेने वाले हैं ऐसी दशा हमारी नहीं हो जाए तब तक, कहां तक है जैसे हमारी नहीं हो जाए तब तक है, या बरोबर हो जाए तो वो ठीक है, तुम भी ऐसे देखो हम भी निभा करेंगे। तो इतना खर्च करने पर भी, मैं था कलकत्ता में तो मैंने सुना ये बात, तो बड़ा आश्चर्य आया कि ये बात पैदा नहीं होती। वो कहते आपने बड़ी कृपा की, धन खर्च किया, तो ये बात नहीं पैदा हुई, तुम्हारा ही तो ऐसा था, तुम्हारा धन भी पूरा हमने खर्च किया नहीं, जितने यहाँ पर कमाया है इतना भी खर्च किया नहीं, इतना खर्च करे तब तो बरोबर सही है, आपके देश का ही कमाया हुआ है, आपके देश में लगा दिया, तो ऐसे कैसे कह सकते बात ही, हमने मेहनत की है, व्यापार किया है, तब धन पैदा हुआ है, कोई मुफ्त में थोड़ा लिया है, दे रहे हैं मुफ्त में, पर शेर कहते हैं तुम्हारे यहाँ का ही कमाया हुआ धन तुम्हारे यहाँ खर्च कर रहे हैं। इसी तरह से भगवान से मिली हुई वस्तु आप साथ लगाए नहीं, अरे मरे तो साथ ले जाएंगे, ऐसी चीज आप खर्च कर दी तो क्या आपने घर से क्या खर्च किया बताओ, अपने घर की क्या चीज लगी, नंग धर्म जन्मे थे माप के माँ के वहां लाए नहीं कुछ साथ में, अरे मरो तो भी साथ ले जा सकोगे नहीं, तो यहाँ की चीज यहाँ खर्च कर देने में क्या बड़ी बात है, तो कामना किस बात की, आपके घर की चीज कोई खर्च करी है, घर का लाया नहीं कुछ नहीं, अन्न खाया है यहाँ का, माँ का दूध पिया है, पिताजी का पैसा खर्च किया है, बड़े पढ़े हो या शिक्षा प्राप्त की है, खर्चा किया है यहाँ आकर कुछ निहाल किया, किसी को पढ़ाई की है तो भी विद्वानों से विद्या ली है ना, योग्यता भी संपादन करी है, इस वास्ते हमारी योग्यता, हमारा बल, हमारी सामर्थ्य, हमारी वस्तु अगर सब लगा देते हैं तो कामना किस बात की, यहाँ से मिली हुई चीज यहाँ लगा दे, घर की चीज कौन सी लगाई, तो हमारे जो मिली हुई चीजें है, हमारे को मिली हुई चीजें क्या है, हमारे बुद्धि में ज्ञान मिला, हमारे को बल मिला, सामर्थ्य मिले, हमारी योग्यता मिली, ये यहाँ से मिली हुई है, जब हम जन्मे उस समय योग्यता थी, पढ़ाई की हुई थी, आज व्याख्यान देते हैं, क्या उस समय में थी ऐसी योग्यता, आंखों में माखी बढ़ रही थी उसको उड़ा नहीं सकते थे, माँ ने पालन किया है, ऐसी शक्ति थी, ऐसी आंखों में नाक में माखियां मर जाए तो उड़ाते उड़ा सकते थे, माखी भी नहीं उड़ा सकते, तो अभी बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, योग्यता बड़ी बातें कहते हैं, तो यहाँ से ही ली है घर की, क्या चीज बताओ, यहाँ से उपार्जन की, तो यहाँ की चीज को यहाँ से खर्च करके बेकाम ना करते हैं, ये तो गड़बड़ी है ना, घर की चीज कौन सी जो खर्च की ऐसी काम ना करे, इस वास्ते हमारी योग्यता, हमारे हमारी सामर्थ्य, हमारा कबल, हमारी वस्तु यथा योग्य ठीक तरह से इसको हमें लगा दे, वो भी कैसे तरह से सब लगा दे नहीं, क्योंकि भोजन भी करते हैं तो जितनी भूख है उतना ही करते हैं, कड़ा पहनते हैं तो जितने से हमारा निर्वाह उतना ही करते हैं, तो तुम बाबू तुम्हारे निर्वाह के लिए भोजन दे देंगे, निर्वाह के लिए कपड़ा दे देंगे, अधिक भाई हम भी कर नहीं करते, तुम्हारे करते कैसे दे देंगे, पांचे आई तुम भी ले लो, पांचे आई हम ले ले, हम कोई अधिक खर्चे करते ऐसी बात नहीं है, रोटी हम भी खाते निकालो, कपड़े हम पहने तुम भी पहन लो, हमसे रहते हैं तुम्हारे भी दे दे, बार बार सड़क तुम भी ले जाओ, अधिक तुम्हारे क्यों है, तुम कहो और दे दो हमारे को, हमारे यहाँ से तुम्हारा उपार्जन किया है, तो देख जितने में निर्वाह हमारा होता है वो तो हम कर दे, निर्वाह आप भी करो मौज से, निर्वाह के लिए कोई मनाही नहीं, क्योंकि अधिक तुम्हारे पास पैसा हुआ है तो केवल उपकार के लिए तो हुआ है, और क्यों आया आपके पैसा, तो आपके पैसा इतना पैसे पैदा है उसके उपकार करो, तो अधिक नाम नहीं खर्च करते तो अधिक तुम्हारे को नहीं देंगे, रोटी कपड़ा निर्वाह मात्र आप भी ले लो हम भी ले, इसमें अर्थ क्या है, हम की अधिक है तो रखते हैं तो उसकी परिश्रम ही होता है, रक्षा करनी पड़ती है, उपार्जन करना पड़ता है, सब परिवार आपको उसको पड़ता ही पड़ी, आपको निर्वाह की चीज दे देते हैं तो उसमें आप नाराज क्यों होते हैं, आपको रक्षा तो करनी पड़ती नहीं, उपार्जन करना पड़ता नहीं, हमारे को करना पड़ता है, कम रखते हैं तब तक दुख हम भोगते हैं, तुम्हारे को तो मिलती है मुंह तो मिलती है, जितने हम जो है भिक्षा के लिए हमारी रोटी मिलती है तो हमने घर में काम क्या किया, उनके घर में काम क्या किया बताओ, तो उतने देते उनकी कृपा ही है, उसमें फेर गया कि नहीं हमारे इतनी तो घर वाले सब सीधे सब जाते, हम खुद भी तो ही खाते जाता, यदि भूखे होते ही खाते, एक रोटी तुम्हारे को दे देंगे, एक दो फुलका ले लो, एक फुलका ले लो, इतना नहीं दे तो दोष बताए उनको भी कि वैष्णो देवी संप्राप्त है शोधित ही सर्वभाजन, इस समय कोई आ जाए रसोई पानी तैयार हो तो रोटी एक उनको भी दे दो, ब्याह करके लाए हो स्त्री को तो उसको रहने के लिए एक जगह कपड़ा भोजन सब पूरा देते हो तो उनको पूरा देते हो, पूरा हम अभी आए हैं यहाँ आएंगे नहीं तो पूरा हमारे मत दो, उनको पूरा देते हो नहीं वो भी तो आई हुई है, तो यहाँ जन्म लिया उसने वो भी आ गई तो उनको पूरा दो, क्योंकि पूरी यही रहती है, वो पूरी रहती है तो पूरा कपड़ा ले लो भाई, पूरा अन्न खा लो, जगह भी ले लो, तुम आए तैयार होने पर तैयार होने पर थोड़ा तो ना दे देंगे तो तुम्हारे हक का अधिक हक क्या है बताओ, उतना तुम्हारे थे एक रोटी दे दे, दो रोटी दे दे, दो फुलका दे दे, तृप्त है, इस वास्ते भाई न्याय युक्त बात ये है, हम भी उतना ही खर्च करते हैं जिससे निर्वाह हो जाए, निर्वाह आपका भी कर देंगे, स्वाद सोखी नहीं में हम भी खर्च नहीं करते, तुम्हारे को भी नहीं देते, निर्वाह तुम भी करो हम भी करें, ठीक बात है, हम रखते हैं तो हमारे पालन करना पड़ता है, उपार्जन करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है, चोर डाकू से सावधान रहना पड़ता है, मेहनत हम ज्यादा करते हैं इतनी तो हमारा है, हमारे स्वतंत्रता है, इस बार दुख भी हम पाते, तुम्हारे को मुंह तो मिलता है थोड़ा भी बोलो, इस वास्ते अतिथि सत्कार करना चाहिए, अतिथि जैसे नाशक व्याद पर निवृत्त होते, शास्त्र में लिखा है अतिथि जिसकी तिथि का पता नहीं कब आवेगा कैसे आवेगा कुछ पता ही नहीं है, पहले से पता थोड़ी है भाई अमुक आदमी आवेगा अतिथि आवेगा वो साधु आवेगा संन्यासी आवेगा, क्या पता है ना आपको पता ना उस साधु को पता है, कल किस घर में जाएंगे पता ही नहीं है, पहले विचार कुछ नहीं है, भूख लगी तब सर्दी घरों में जाकर आवाज कर दी, देते तो मौज नहीं देते मौज मर गई उनकी, तो उसको आप नहीं देते हो तो कहते सतस्मै दुष्कृतम् दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति, आता है तो आपका पाप तो दे जाता है पुण्य आपका ले जाता है, वो खाए थोड़े जाता है, रोटी दे देते हो तो रोटी ले जाता है, आपको पुण्य नहीं देता फिर आपको पाप नहीं देता, तो हमें रोटी दे दी नहीं तो वो खाई नहीं जाएगा, जो आया बेचारा तो इस वास्ते भगत पर आएगा तो भगत पर थोड़ी छोड़ी आधी रोटी दे दू, एक फुलका दे दू, थोड़ा दे दू, क्योंकि है कम आपके पास में। एक आदमी है वो मजदूरी करता है, उसने रसोई बनाई, साधु को चला गया, साधु को पता नहीं अब कौन घर में कितना धनी आदमी है कितना ऐसा, पता तो है नहीं साधु को। वो बिना जाए हमारे काम पर ऐसा है, बहुत बड़ी बड़े बेले ऊंचा चढ़ना पड़ा, कैसा हो गया, और जाते हम देंगे नहीं, नहीं देंगे, अच्छे बात है। मैंने पूछा आदमियों से कि भाई क्या बात है, भिक्षा के लिए जाओ सूझना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अरे वो इतने ऊंचा गए मेहनत की और किताब देते ही नहीं, वो क्या बात है। कहते इनके ये नियम है कि जब पंच महाव्रत पालन करे ना, ऐसा सत्य अस्त ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, पांच नियम है, पांच नियम है, शोक संतोष तपस्या ईश्वर प्रधान नियम, तो पांच नियम पालन करते हैं उसको देते हैं। तो फिर मेरी शंका और पैदा हुई, भाई इसको क्या पता लगा हम कितना नियम पालन करते हैं, कितना संयम रहते हैं, इसको कैसे पता लगा। कि पता लगे मुंह में दिवड़ी टूटी लगा है, मुंडा खुला है, तुम कैसे पता लगा। तुम्हारा खुला मुंडा है तो तुम पालन नहीं करते, मुंह से पालन करते हैं, इस बात से उनको देते हैं तुम्हारे को नहीं देते, पर संतोष है, ठीक है बात थी। हमारे शंका होगी ये श्रद्धा ये नियम पालन करता है, नियम में पाई कौन लगा है, पता कैसे लगे, तो इस तरह से पता लगा तब ठीक है, फिर संतोष हो गया। ऐसे ही हम हरिद्वार में पहुंचे, रात्रि हो गई थी, गाड़ी गाड़ी लेट हुई रात्रि में, रात्रि में वहां टिकट ठहरे कहा, तो सूरज मंदिर धर्मशाला है वहां, लोग जा रहे थे, हम जाने लगे तो मना कर दिया कि नहीं जगह नहीं, जगह नहीं, वो जगह नहीं तो ये बक्सा लिए हुए बीटा लिए हुए जा रहे है, ये कहाँ ठहरेगे, और ठगा नहीं है तो ये कहाँ ठहरेगे, जगह है तो जगह नहीं है कैसे, हमारा समाधान नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा भाई साहब बताओ, तो कहा कि महाराज इस बीच में कौन आवे क्या पता, कोई चोर आवे डाकू आवे, सब उतर गया, ठीक है अब समाधान हो गया हमारा, क्योंकि भरोसा क्या है आपका, साधु वेश में आ जाए, कोई चोर भी आ जाए डाकू आ जाए तो ले जाओ, बस ले जाएगा, चोरी करेगा खराबी काम करेगा, इस वास्ते का नहीं, ठीक है संतोष हो गया। जगह नहीं कर रहे संतोष नहीं, वहां जगह नहीं थी ये कहां बैठे रहेंगे, जगह है तो फिर हमारे जगह नहीं है कैसे कहा, पर कहा हमारा भरोसा नहीं, चट उतर गए, समाधान हो गया हमारा, ठीक हो। उसी समय एक गाड़ी जा रही थी, बस जा रही थी ऋषिकेश, बस में बस मर कर गए ऋषिकेश गए वहां, वो धर्मशाला है, एक सुतावर करने वाली माई ये देती है, अन्न देती है, ये करती हूँ, उसके वहां उठा दिए, प्रेम से उठा दिए, रात रात गए, सुबह चले गए, सुबह गिरा मन चले गए। तो इस तरह से भगत पर शंका होती तो कह देते भी ये बात है, तो जगह नहीं है ये कैसे है, ये तो ठीक है। इस वजह से ही कलकत्ते में कम हुआ, तो भिक्षा ले गए जो टुकड़ा है गया, रात हो गया भाई, एक गांव की बात है, तुम आया क्यों गए, ये तो कसूर कर दिया भाई, भूख लगी इस बात आ गया, तो फिर जाना नहीं जाता क्यों है, तो क्या करूं मैं, अब जाता क्यों है, तो क्या करूं मैं, कुछ ले जा बिलो करते है क्यों आया, भूख लगी, खेत में काम करने के आगे काम करने काम करना हो रोज ना दे, एक दिन मेरे को दे दे, दे दी मेरे को दे दे देते ले लेते भाई जाओ भिक्षा दे दी बाद में कृपा कर दे देते नींद तो अब क्या करो बताओ आपके पास राज्य है दंड दे वो अब क्या करो नहीं देते लुट जाते हैं पीछे और क्या करे भाई हमारे पास कुछ रीते है नहीं दे तो आजी मौजी बात नहीं दे तो तेरी मौजी बात बस दे देते है ऐसे ऐसे भक्त में मिलते हैं आनंदाश्रम की बात है नाथ जी हमारे साथ थे तो हम तो गए तो हमारे को पीछा मिल गई नाथ जी बैठे अब उत्सव चुरा चल रहा तो उसके नाम पर बैठे इसके नाम पर भी बैठा मैं भी यूं कर आया महावीर देखा जो पत्र खाली देखा जाल देखा तो पत्र में कुछ नहीं क्या कर रहे हो मिली नहीं रोटी तो ये घर में गए नहीं मिली तो क्या अर्पण करते हैं भगवान अर्पण करते हो आगे वही अर्पण करते हैं कि महाराज कैसे कहते हो कि भिक्षा लगे भूख लगी तो भिक्षा मांग लेते हैं कि भिक्षा न मिले तो कि भूख को ही खा लेते भूख भी खाई जाती है संतों की युवती भूख को खा लेते भूख को कैसे खा लो आज भोजन नहीं करेगा भूख खा लिया भोजन कर लिया भोजन कर लिया खा भूख भूख का भोजन कर लिया भूख को आज खा लिया अब आज रोटी नहीं कल कल रहे आज तो भोजन कर लिया तो नहीं मिले भूख का भी भोजन कर लिया पता है नई बात सुनी संता ने संता ने पूछे भिक्षा कर लेते हैं भिक्षा ना मिले तो भूख को खा लेते हैं अब आज खपा देकर मैंने क्या हो जाओ रसोई बनती है वहां से ले आए ऐसी बात है महाराज तो आप लोगों के पास भिक्षा मिल जाती है ये माइया दे देती है तो हमारा निर्वाह हो जाता है आज कल बैठा नहीं मिले यही कुछ सही बीमार हो गया तो हमने भी आराम कर लिया आ जाते हमको बैठने मिल जाती है नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज राम जी सबको देते हैं हमारे पास कुछ नहीं हो तो भी देते हैं हो तो भी देते हैं एक जगह संत लोग गए जो भिक्षा नहीं मिली तो संत लोग भिक्षा नहीं मिली कारण है तो अपने पैसे किसी के पास पैसा हो तो एक साधु को बोले मेरे पास पैसा है ये कहा ये पैसा है नहीं मिलेगी पैसा नहीं हो तो मिल जाती भिक्षा गांव में भिक्षा नहीं मिली कारण क्या है कारण है कोई पैसा है पास ऐसी विलक्षण बात है महाराज भगवान की अलौकिक बात है पैसा इस बात नहीं मिले रोटी मिली नहीं तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं था तुम्हें वे लोग जानते हुए बात नहीं है स्वाभाविक भगवान की कोई ऐसी कृपा है पैसों को मिलता है पैसों को मिलती रोटी पैसे होते हुए मैंने भिक्षा मांगी है मिलती है एक पंक्ति की बात ऐसी संतों लोग करे भाई कोई भी कर्म है ईश्वर के भाई पाप मत करो अन्याय मत करो न्याय युद्ध काम करो रोटी भगवान दे रहे दादू दुनिया बावली सोच करे गली रोटी देसी राम जी दो पारा पहली दो पारा पहली कोई दिन नहीं मिले नहीं मिले प्रयास मिल जाती रोटी भगवान देते हैं सबका फल पूर्ण करते हैं रुक्मणी जी ने एक दिन कहा भगवान से महाराज सबको दे दिया गांव और सबको रुक्मणी जी ने क्या किया एक डिबिया में की पकड़ के रख ली अब भगवान कैसे दे गए हो बंद कर ली पूछा दे दिया गांव सबको दे दिया रुक्मणी जी सबको दे दिया तो डब्बी खोली तो नहीं चावल होता लेगा लाल में चावल गिर गया उसे गुरु जी को पता ही समझे डब्बी तो खाली है अब सबको दे दिया भगवान पूछा कहा सबको दे दिया सबको भोजन दे दिया खोला तो वही चावल बैठे देगा चावल डिब्बी पे बंद कर एक दूसरे तो इसे भगवान देते हैं पता नहीं लगता किस देते हैं कैसे देते हैं बहुत विचित्र है भगवान की मृत्यु उसका देना अपना विचित्र है भगवान के देने में विलक्षणता है दूसरा तो देगा तो एहसान करेगा तुम्हारे को मन दिया भगवान देते हैं चुपचाप ऐसा नहीं करते आंखों से हमारे काम जाते आइया भगवान ने दी कान भगवान ने दिया नाशिक भगवान ने दी जीभ भगवान ने दी सबने परिश्रम भगवान ने दिया पर मनुष्य कहता है तुम्हारा ही है कि मेरे ही है देना ऐसा विलक्षणता से है जो लेने वाला कहता मेरी है तो ये देने वाले की विलक्षणता है समझे जिसको दे वो अपनी समझ मेरी है तो ऐसे देना का ढंग विचित्र भगवान का ऐसे विचित्र भगवान है उनकी कृपा में मस्त रहो आप आनंद में रहो मौज में रहो वो हमारे है सदा पालन करने वाले नारायण नारायण नारायण नारायण अब थोड़ी देर सुन लो फिर राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 19 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।